are offended by my words like shit. Take the tape out now. Now. This is not a pop album. And by the way, ponad wszystko szczerość, wbrew barierom. Ściemy zero, chcemy, możemy mówić gadką szczerą. Co nam tylko we mnie się uroi, nie chcesz i się boisz. Z tym, że czego nie przystoi, odwróć pan to pierdoli. Myśli zamienia w słowa, zamienia w czyny. Poznasz przyczyny, potem skutki. By rozwiązać język nie potrzebuję wódki. Nawijając zapominam czym okrutki. Jeśli tylko jesteś przeciw mnie, z mojej strony chłód i gniew, to nie wlew. Nieraz za wypowiedziane zdania wylewana krew. Trzeba ponieść konsekwencje własnych myśli, słów i czynów. Dbać o dobry wizerunek własnego pseudonimu. Nie. Nieważne to, co myślą o tej ekipie, tych tekstach. Dopóki PCP mówi co myśli, robi co mówi. Nie. Nieważne to, co myślą o tej ekipie, tych tekstach. Dopóki PCP mówi co myśli, robi co mówi. Czy nie sięga mi do drzwi jak z piątku Dibo? Obrazi mi rodzinę, dziewczynę, dawaj tu migo. Mam swój honor, by go bronić mam też wigor. Zaczyna mi słowa i doma, nie jeden kit na tu amigo. Głowę w piasek, by minąć się z nietaktem. Nie tak, ten rap to nie tak, który jest faktem. Nie przypadkiem tę gadkę kieruję do osób, dla których wchodzenie komuś w dupę to na życie sposób. Z mostu prosto mówi co się myśli, co się mówi, przeistaczać czyny byśmy nie skończyli jak jakieś gołosłowne dziki. Północentum, południe, przekaz w języku ojczystym. Nie. Nieważne to, co myślą o tej ekipie, tych tekstach. Dopóki PCP mówi co myśli, robi co mówi. Nie. Nieważne to, co myślą o tej ekipie, tych tekstach. Dopóki PCP mówi co myśli, robi co mówi. Proces mówienia prawdy dla wielu nieosiągalny. Informacji na to przekaz nachalny. Zewsząd atak, wzór z tych, słowa puste. Standard granda, klucze prawda, czynę poparta. Choć często przysparza wrogów, mówię co myślę, prosto z mostu jeb. Nie jeden leż, polek zdech. Teraz twoja kolej bucu, lansujesz japę w TV, nie pasujesz mi. Masz chujowy styl, chujowy patent na klip. Tani chwyt, wstyd, gincie, kreatorzy chłamu. Redaktorzy smakłaców idiotycznych programu, bazujących na nieświadomości mas. Radzę, nie każdy z was powie pas, bo wasz czas dobie końca, razem. O nie, my mówimy to, co chcemy. O nie, nieważne to, co myślą o tej ekipie, tych tekstach. Dopóki PCP mówi co myśli,